Zeran nahi du, txipitzeaekin behatsa hartzeko errestasun gehiago kaiten aldela, gutxo akitua edo gutxo atxantua eta ere gutxo akitua senditzen algirela, bronxita gutxo, eta bestalde, tripakomina gutxo, lajuko problema gutxo, batzuek gaiten alituzte aheman seksualetako problema aski berezi batzu batzutan hori lotuak ere izaiten aldirenak. Aurren ukaiteko zailtasunak ere hori lotiak izaiten aldira. Hezuren ahultzia ere uste oporusia. Eta inguruan adibidez haurrak baldin badituzie, ebe jakin tabakoa gelditzia ikena, haurrek otita gutxo, brontxita gutxo, asma gutxo, eta ere ukaiten dituztela. Horrek ere motibatzen aldu.